akashindwa kusubiri, hata alipochelewa haukuwa na imani. Mara nyingi umefunga ukashindwa kusubiri, hata alipochelewa kukujibu haukuwa na imani. Mungu wetu hachelewi wala hawahi, yeye anaweza kujibu kwa wakati wake. Mungu wetu hachelewi wala hawahi, Baba, yeye anaweza kujibu pale anapotaka yeye. Labda ndugu unaumwa, unaomba uponyaji, kazini kwako matatizo, wanasema we hufai. Umeshindwa kwenda shule dada, pesa zimekosekana, ndoa yako matatizo, amani ndani hakuna. Nilipoomba ilibidi nisubiri, tena alipochelewa kunijibu nilikuwa na imani. Na mimi nilipoomba, ndugu yangu, ilibidi nisubiri, tena alipochelewa kunijibu nilizidi kumwamini. Tazama.